صاد مبارکه سوره چې د قران عظیم او شان اته دی شمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازل شوې ده اته اتیا مبارک آیاتونه لري تلاوات او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم درون کوي ده صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق صاد قسم ده لنصيحتنا پر دك قرآن بلکه هم دغه خلق چې لمنلو نه انکار کړای دی یعنی کافران په سخت تکبر او سرکشی کې اخته دي كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص لدوی نه مخکې مونږ هم دغه سي څو نسلونه هلاک کړی دي او کله چې د هغو کم بختای راغلی دی نو هغوی چیغې وهلی دي خو هغه د ژغورل کېدو وخت نه و وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب دوی په دې خبره سخت تعجب وکړ چې دوی ته په خپل له هم دوی نه یو ویرونکی راغی منکران وویل چې دای کوټ ګرځ دی ډیر دروغ جن دی اجعل الالهه اله واحدا ان هذا لشيء عجاب آیا دوی د ټولو خدایانو پر ځای فقط هم دا یو خدای وګرځو دا خو ډیره د تعجب وړ خبره ده وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد او د قوم یعنی قریشو سرداران لدی وای ناصر ووتل چې زی او د خپل معبودانو پر عبادت ټینګ اوسئ دا خبره خود کوم بل غرض لپاره کی ما سمعنا بهذا فی الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق دا خبره موږ د نږدې زمانی په ملت کې له هیچ چانه نه دا اورېدلې دا نور هیڅ نه ده مگر یوه لزانه جوړه شوې خبره أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب زمون په منځ کې هم دغه ایکی یو سړی پاتې شوی و چې پر دې باندې د الله وحی نازل کړای شو اصلی خبره دا ده چې دوی زما په وحی کې شک کوي او دا ټولې خبرې د دې لپاره کوي چې دوی زما د عذاب خوند نه دی څکلی ام عندهم خزائن رحمت ربك العزیز الوهاب آیا ستا د بخشش والا او بر لاسی پروردگار د رحمت خزانې د دوی په اختیار کې دي أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب آیا دوی دا اسمانون او زمکی او دا حقو پا منز کی شیانو چیختنان دی؟ خانو دوی دا عالم اسباب چوکو تا وخی جیو دی گوری جند ما هنالک محزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب دا خل ډلو نه یو داسې کوچنی غونډه ډله ده چې په همدې ځای کې ماتې خوړون کېده له دوی نه مخکې د نوح قوم عادیانو د میخونو او لوړو عمارتونو څښتن فرعون سمودیانو د لوط قوم او د ایکه خلکو پیغمبرانو ته د دروغو نسبتونه کړي دي ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب له هغونه هر یوې پیغمبران دروغجن وګڼل او زما د عذاب فیصله پرې تطبیق شوه وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. در خلک یعنی د مکی مشرکان هم فقط دی وی زلزلې انتظار باسي چې له هغه وروسته کومه بل زلزلہ نه وي. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. او دوی وایي چې ای زمو پروردګارا د حساب له ورځې نه مخکې زموږ برخه مونږ ته په بیړه راکړه. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. اے پیغمبر په هغه خبرو باندې صبر وکړه چې دوی جوړوي دوی ته زموږ د بنده داوود قصه بیان کړه چې د سترو قواو څښتنو په هر معاملې کې الله ته رجوع کوونکی وو. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. موږ له هغه سره غرونه تابع کړي وو چې سهار او ماښام یې له هغه سره پاکي بیانوله او الوتونکي به د هغه شاوخوا ته راغونډېدل او ټول د هغه تسبیح کولو ته متوجه کېدل. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. موږ د هغه سلطنت محکم کړی وو هغه ته مو حکمت ورکړی وو او د فیصله کوونکو خبرو صلاحیت مو ور په برخه کړی وو. وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط. او تاسو د هغه مدیانو څخه خبر رسید دلای دی چې پر دیوال راختلی د هغه حجرې ته ننوتلی وو. کله چې هغه داوود ته ورغلل نو داوود د هغه په لیدلو ورختا په وویلا شو. هغه ویل مو ویریګا مونږ د داوا دوه لوریو چې وی پر بلی تیرای کړای دی ته زمونږ په منځ کې له حق سره سم فیصله وکړه بې انصافي مکوه او مونږ ته سم لار راوخه. إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. دا زما ورور ده لده سر نه نوی میگی دی او لما سر صرف یوا میگا ده ده ما تو ویل چه ده یوا میگا هم ما ترا وسپار او ده پا خبراترو که مغلوب کرم. د سواد مبارکه سوره چې د قران عظیم شان اته دې شمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. اته اتیا مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له څلېرشتم آیت څخه اوري. د دې آیت په اوریدلو سره یو د تلاوت سجده واجب کیږي. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. داود ځواب ورکړ دغه سړي له خپلو میږو سره ستا د میږې د یو ځای کولو په غوښتنه په رښتیا سره په تا ظلم وکړ. واقعیت دا دی چې زیاتره شریکان دي ځینې یو پر بل ظلمونه کوي. فقط همغه کسان له دینه ژغورل شوي دي چې ایمان لري او ښه عملونه کوي او دغسې خلک بیخي لږ دي. د دغه خبرو په ترڅ کې داود پوه شو چې دا خو موږ په اصل کې پر ده ازمایښت کړی دی. نو هغه له خپل پروردګار نه بښنه وغوښتله او په سجده پرېوت او رجوع یې وکړه. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. حالا نو موږ د هغه هغه قصور وباخه او په یقیني ډول زموږ په وړاندې د هغه لپاره د نږدې والی مقام او غوره عاقبت دی. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب مونږ هغه ته وویل ای داود مونږ ته په ځمکه کې خلیفہ ګرځولې له دې کبله ته د خلکو په منځ کې په حق حکومت وکړه او د نفسي غوښتنې پیروي مه کوه چې هغه به تا د الله له لارې نه واړوي کوم کسان چې د الله له لارې نه بې لاري کیږي په یقیني ډول د هغو لپاره سخته سزا ده چې هغو د حساب ورځ هیره کړه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار مونږ دغه آسمان او ځمکه او دغه دنیا چې د هغو په منځ کې دا چټي نه ده پیدا کړې دا خو د هغو خلکو ګمان دی چې کافر شوي دي او دغسې کافرانو لپاره بربادي ده د دوزخ له اور څخه ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار ایا موږ هغه خلک چې ایمان راوړي او نیک عملونه کوي او هغه کسان چې په ځمکه کې فساد کوونکي دي او شانته کړو ایا موږ پرهیزګاران د بدکارانو په شان وګرځو کتاب انزلناه الیک مبارک لیتدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب دا یو ډیر برکتناک کتاب دی چې موږ تاته ای پیغمبره نازل کړی تر څو چې دوی د دې پر آیاتونو غور وکړي او د پوهې او فکر خاوندان ترې نه درس واخلي ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب او داود ته موږ سليمان غوندې زوی ورکړ ډېر ښه بنده د خپل پروردګار خواته ډېر ډېر رجوع کوونکی اذ عرض علیه بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب قدوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق هغه وخت د یادونه وړ دی چې په ماښام حال کې د هغه مخې ته ګړندي او اصیل آسونه وړاندې کړای شول نو سلیمان وویل ما د دغو آسونو مینه د خپل پروردګار په یاد غوره کړې ده تر دې پورې چې کله هغه آسونه له سترګو پناه شول نو هغه امر وکړ چې دا بیرته ماته راولئ بیا یې د هغو په پنډریو او غاړو باندې لاس راښکل شروع کړل ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب او ګوره چې موږ سليمان هم پاز موینه کې واچاو د هغه د کرسي د پاسه مو یو لوی جوسو غورځوله بیا هغه د خدای دربار ته رجوع وکړه وی ویل چې ای پروردګار ما ته بخنو وکړه او ما ته هغه بچی راکړه چې لمان ورسته دی هیڅ شال لپاره وړ نه وي بشکه هم دا ته اصلي بخشش کوونکی فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد حالو نو مونږ هغه ته باد رام کړ چې د هغه په امر به په نرمۍ سره لګیدل چیرته چې هغه غوښتل او شیطانان مرام کړل د هر ډول ودانۍ جوړونکي او لوی بهرونو څخه د جواهرو دراوېستلو لپاره غټه وهونکي او نور چې په زنجیرونو تړل شوی و هم رام کړل هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب مون هغه ته ویل دا زمونږ درکړه ده ته واکمنې چاته دی چې خوښه شي ورې کړي او چاته چې وغواړي ورې نه کړي څه حساب نشته وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب په یقیني ډول د هغه لپاره زمونږ په وړاندې د نږدېوالي مقام او غوره پای ده واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب او زمونږ د بنده ایوب یادونه وکړه کله چې هغه خپل پروردګار ته غږ وکړ چې شیطان زه په سخت تکلیف او عذاب کې اچولم اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب مونږ هغه ته امر وکړ خپلې پکې پر ځمکه ووهه دا دي یخې اوبه د لمبلو لپاره او د څښلو لپاره ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب مونږ هغه ته د هغه اهل او عیال بیرته بیا ورکړ او د هغو تر څنګ هموغومره نور له خپل لوري د رحمت په ډول او د پوهې او فکر د خاوندانو لپاره د درس په توګه وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب او مونږ هغه ته وویل جارو را واخلا او گزار پرې وکړه او خپل قسم مه ماتوه مونږ هغه د صبر خاوند موند ډیر ښه بنده د خپل پروردګار خواته ډیر رجوع کوونکی واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار او زمونږ د بندګانو ابراهيم اسحاق او يعقوب یادونه وکړه د ډیر عملی قوت درلودونکي او د بصیرت خاوند خلکو انا اخلصناهم بخالصه ذکر الدار موږ هغوی د یو خالص صفت پر اساس غوره کړي او هغه د اخرت یادو وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار په یقیني توګه زمونږ په نزد هغوی په غوره شوو نیکو کسانو کې شمار دي واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار او د اسماعیل یسع او ذا الكفل یادونه وکړه دا ټول غوره کسانو څخه وو هذا ذکر وان للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب دا یو یادونه وه اوس واورئ چې دې پرهیزګارانو لپاره په یقیني ډول ډېر ښه استوګنځای دی تل تر تله جنتونه چې دروازې به یې د هغو لپاره پرانیستې وي متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وی با پکی تاکی و هون که ناست وید خو خو میو او چخل و ور شیان و غختون کی باوی و عندهم قاصرات الطرف اتراب او لحقو سر با حیادار همزول میرمنی وی هذا ما توعدون لیوم الحساب ده هغه شیان دی چې لتاس سره د حساب په ورځ د هغو د درکولو وعده کی ان هذا لرزقنا ما له من نفاد دا زموږ روزي ده چې هیڅ کله پای ته رسیدونکی نه ده هذا وان للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج دا خدای د پرهیزګارانو عاقبت او د سرغړونکو لپاره ډیر ناکار استوګن زیدو زخدای چې په هغه کې به هغوی وسوځي ډیر بد ټاټو باید د هغو لپاره ده نو هغوی دې خوند وڅکي کې د جوشیدلو او بو وینو زاو او د همدې ډول نور ترخو هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار وغيبا ده دوزخ خواهتا ده خبالو پايروانو ده راتك پلی دلو سره پخبالو منزوكي سره ووائي دا یو لخکر ستاسی تسان که دوزخ تا ننواتون که راروان ده دوی تا هیچ کم هر کلای نشتا دوی پو اور کس وزیدون کی دی قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار پیروان بورت زواب ورکی نا بلکی هم دا تاسی سوزی هیچ کم کرا غلاست ستاسی لپارن نشتا هم دا تاسی دا غبر خلیق زمونگ مخی ترا وسته ده سمرا بد ده دا را هستو گنزه قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار دوی بووی ای زمون پروردگار چا چې دغه برخلیک ته زمون در رسولو لارې چاري جوړي کړي هغه ته دوه چنده د دوزخ عذاب ورکړه وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار هغوی به په خپلو کې سره ووایي څه دي چې موږ هغه کسان چېرته نه وینو چې موږ هغوی په دنیا کې بد ګڼل اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار موږ همداسې په ناحقه هغوی مسخره کړي وو او که هغوی چېرته له نظره پناه دي ان ذلك لحق تخاصم اهل النار بیشک دا خبر رښتیا ده په دوزخیانو کې همداسې شخړې کیدونکې دي قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار ای پیغمبره دوی ته ووایه زه خو فقط خبردار اون کیم هیڅ حقیقی معبود نشته مگر الله چې یو دی پر ټولو غالب د اسمانونو او ځمکې او د ټولو هغو شیانو څښتن چې د هغو په منځ کې دي برلاسه او خورا بخونکی قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون دوی ته ووایه دا یو لوی خبر دی چې د هغه په اورېدلو تاسې مخ اړوئ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون دوی ته ووایه زه له هغه وخت نه هیڅ خبر نه وم چې په پورتنۍ نړۍ کې شخړه کېدله إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين ما ته خود وحی په وسیله دغه خبرې صرف د دې لپاره کودل کیږي چې زه روښانه څرګند خبردار اون کیم اذ قال ربك للملائکه انی خالق بشرا من طین کله چې ستا پروردگار پریکتو ته وویل زه له خټې نه د بشر پیدا کوونکی یم فاذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين بیا کله چې زه هغه په بشپړه توګه جوړ کړم او په هغه کې خپل روح پوکړم نو تاسو د هغه په وړاندې په سجده پریوځئ فسجد الملائکه كلهم اجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين لدغه حکم سره سم پرختی ټولې په سجده پری وتلې پرته له ابلیس چې خپل لوی تغاور شو او هغه له کافرانو څخه شو قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين الله فرمایل اے ابلیس ته څه شي هغه چاته سجدي کولونه منع کړی چې ما هغه په خپلو دواړو لاسونو یعنی علم او قدرت سره جوړ کړای دی آیا ته تکبر کوې که د لوړې درجې له خاوندانو څخه یې قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين شیطان جواب ورکړ زل هغه نه غوړ یم تازل اور پیدا کړم او هغه دل خټینه قال فخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين الله فرمایل خنو لدی زای وزا ترټل شوې او پرتا باندې د جزا تر ورځې پورې زما لعنت ته قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون إبليس وویل چه ای زما پروردگارا چه دا خبره ده نو بیا ما ته تر هغه وخت پورې مهلت راکړه چې دوی دوه هم زل را ژوندي کړای شي قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم الله فرمایل خدا تا ته تر هغه ورځې پورې مهلت دی چې د هغې نیټه ما ته معلومه ده قال فبعزتك لأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین ابلیس وویل ستا پر عزت قسم زه به دوی ټول ګمراه کړم پرته ستا له هغو بندګانو څخه چې تا هغوی غوره کړي دي قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين الله فرمایل نو حق داد او زه هم دا حق وایم چې زه به دوزخ لتا او د هغو ټولو کسانو څخه ډکړم چې له دوغو انسانانو نه ستا پیروي وکړي قل ما اسالکم علیه من اجر وما انا من المتکلفین ان هو الا ذکر للعالمین ای پیغمبره دوی ته وایي چې زه په دغه تبلیغ باندې له تاسې نه څه اجوره نه غواړم او نه زه د ساختګي چارو جوړونکو خلکو له جملې څخه یم دا خو یو نصیحت دی د ټولو نړیوالو لپاره ولتعلمن نبأه بعد حين او لږ وخت به تیر شي چې تاسې ته د ده حال په خپله معلوم شي صدق الله العظيم الله ستر رشتيا ويون كده